Aman bulguru kaynadırlar. Haydi bulguru kaynadırlar. Seneyle yayladırlar. Aman seneyle yayladırlar. Hele bizde adet böyledir. Aman bizde adet böyledir. Güzeli ağladırlar. Aman çirkini söyledirler. Fidayda da angaralım fidayda. 500 altın yedirdim bir ayda. Gitti de gelmedi ne fayda. Başını da yesin anam bu sevda. Dama çıkmay başa çık. Haydi dama çıkmay başa çık. Arpalar kara gılçık. Aman arpalar kara gılçık. Hele hele. Eğer gönlün var ise, aman eğer gönlün var ise, geygal ucum yol açık, aman geygal ucum yol açık, fidayda da angaralım fidayda, 500 kayme yedirdim bir ayda. Gitti de gelmedi ne fayda. Başını da yesin anam bu sevda.